у 266-39-52. Ну а зараз вольная студыя. А зараз перадача «Вольная студыя». Ва ўсіх афіцыйных беларускіх календарах дата 2 красавіка адзначана як дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У падручніках па гісторыі адносіны беларусаў і расейцаў кваліфікуюцца як славянскае братэрства і векавая згода. А што адбывалася ў гісторыі насамрэч? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам. Спадар Анатоль, одна з вашых кніг пра ваенныя канфлікты Расіі з Рэччу Паспалітай, у склад якой уваходзілі і беларускія землі, мае назву «Анатомія нянавісці». Мне падаецца, што слова «нянавісць» выглядае тут не вельмі карэктна. Непрыязнасць часам так мае месца, але ці можна гаварыць пра нянавісць у адносінах палякаў і беларусаў да расейцаў? І наадварот. Што датычыцца беларусаў, то не. А што датычыцца палякаў, да. І што датычыцца адносіў расіян до палякаў, таксама да. Я там пісаў, што гэта цэлы спектр адносін ад насмешак до нянавісці. Беларусы тут сяродку. Злева палякі, справа маскалі. Справа маскалі, злева палякі. Нас ніхто не пытаў. Кахаем мы, які іншы ў нас адчуванні. Я там не меў на ўвазе беларусаў. У гэтым сэнсе. Я меў на ўвазе палякаў і рускіх. Тут слова нянавісць падыходзіць. Беларусь, як вы сказалі, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды нянавісці ляцяць над намі, з боку Расіі ў бок Польшчы, з боку Польшчы ў бок Расіі, гэта ж нянавісць цярусіцца і на нас. Да, гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам мы не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чаго было. Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі, Расія. І ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай школе вучні чулі і чуюць высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства відно па вашай другой кнізе «Вайна Маскоўскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна. Я з вами згодзен. Гэта вельмі падабаецца на братэрства Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што тыя ж літоўцы, літувісы, што тыя ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19. Гэта старэйшы брат, які яны самі аб сабе кажуць. Так моцна нас кахаў, што лезь не за душу да смерці ў сваіх руках. Ось такая была любоў. Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку. Колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і Вялікім княствам Літоўскім? А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых? Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае. Гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12. 12 воінаў, гэта ж вельмі шмат. Мы больш ні з кім так да, не ваявалі. Да, да. А што датычыцца, якая вайна была самая жахлівая, так гэта так званая невядомая вайна, аб якой вельмі добра напісаў Геннадзь Цыгановіч. Гэта вайна 1654-1667 годы. Калі наша краіна, Беларусь, страціла ад вайны як самой, ад чумы, якую прынеслі з сабой маскоўцы, ад холаду, кожнага другога. Было 4 мільёны жыхароў Беларусі, стала менш 2. Спадар Анатоль, давайте зробім невялічкае літаратурнае адступленне. Ян Кабрылі з кнігі «Пішу, як жыву». Цытата. «Аднойчы ў Варшаву я ехаў у двухмесным купе з маладым энергічным армянінам. Як вы адмаўляецеся ад армянскага каньяку, ледзь не абурыўся ён, калі я падзякаваў за такую зранку прапанову. Як гэта часта бывае у гутарцы з армянамі, даволі хутка дайшло да турэцкай ражні ў 1915 годзе, да нянавісці іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў. У нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы? Мы не армяне. Так доўга у нас злосці не хапае. Беларусь беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі даўно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітрыкі розныя рабілі. Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй. І вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя? Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія. Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку абы не маскалі. Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцыю бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычная памяць? А можа быць, да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй? Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць. Галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жылі стагоддзямі. Спадар Анатолій, я разумею, што гісторыя не любіць умоўнага ладу. Але ж былі часы, калі беларускія ваяводы Хаткевіч і Сапега хадзілі гаспадарамі па захопленай Маскве. Скажыце, куды б магла скіраваць гісторыя, калі б Мінін і Пажарскі не паднялі народнае рушэнне і кароль Жыгімон III ці сын ягоны Уладыслаў на пачатку 17-га стагоддзя засталіся цараваць на Маскве? Праз гэта нічога бы добрага не атрымалася. Бо Масковія гэта дзяржава азіяцкая, а Беларусь была дзяржава еўрапейская. І ментальнасць іхняя, і ментальнасць наша паміж сабой бы спрачаліся. І той самы Жыгімонт альбо яго сын, нічога б яны з Масковіяй не зрабілі. Калі вы сказалі пра азіяцкасць Расіі, мне успомніліся радкі адной сучаснай расійскай паэткі Інны Кабыш, якая жыве ў Маскве. Мяне вельмі уразілі яе вершы. Я такіх вершаў расійскіх паэтаў не чытаў. У Масква каліта татарская, полуцарская, полуханская. І далей ідзе ось як бы алюзія на гэтую вядомую песню пра Маскву. Багаданная, как зарніца, рукатворная, как звезда, дарагая моя сталіца, золотая моя арда. Скажыце, ну вось гэтая татара-мангольская іга над Расіяй, яно ж было ўжо вельмі даўно. Няўжо яго наступствы такія доўгатрывалыя? Па-першае, радкі гэтай маскоўскай паэткі вельмі дакладныя. Я з імі згодзен. Не было ніякага іга. Усё гэта хлусня. Была арда, вельмі велізарная азіяцкая дэспатыя. Масковія, гэта Уладзіміра Суздальская зямля, гэта сэрца Масковіі, гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. Годы ішлі стагоддзі. Арда, як велізарная дзяржава, рабілася ўсё слабей. З'явіліся на свет Божы розныя орды, там і казанская, і там і нагайская, там яшчэ нейкія, там і сібірская. І зрабілася маскоўская арда, Масковія, улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус у сваю чаргу пераняў традыцыю ад сваёй маці, ад Залатой Арды. Пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы, войны. Усіх ставілі на калені, далучалі да Маскові, а потым да Расійскай імперыі толькі сілай зброі. Спадар Вялікі Новгород – вайна. Спадар Вялікі Псков – вайна. Вялікае княства Цвярское – вайна. Вялікае княства Разанское – вайна. Казанское ханство – вайна. Астраханское ханство – вайна. Сібір – Ярмак – вайна. Рэч Паспалітая – вайна. Лівонія – вайна. Каўказ – вайна. Адны войны. Летась у Расіі шляхам усенароднага галасавання вызначалі найбольш значных гістарычных дзеячоў. І зноў загучалі імёны Івана Жахлівага, Пятра Першага, Сталіна. Яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Масквы ізноў будуць праяўляцца і Беларусі ізноў трэба быць напагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях. І Пётр I, Іван Жахлівы, і Сталін гэта ідэалы для большай часткі расейцаў. Чаму? Таму што гэта дэспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстроўвае і настрой народу, і настрой кіраўніцтва гэтай краіны. Ім патрэбны поўны дыктат над нашай эканомікай. Каб мы былі фармальна незалежныя, а дэ-факта пратэктарат. Як у Савецкім Саюзе Манголія. Гэта вельмі добры прыклад. 2 красавіка ў Беларусі ўжо каторы год запар адзначаўся дзень яднання з Расіяй. Ва ўсіх афіцыйных календарах прысутнічае гэтая дата. У сувязі з гэтым як выглядзіце на такую з'яву, як саюзная дзяржава? Ніякай адзінай дзяржавы ў нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Я ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што? І апошняе. Прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі. І знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А якіх вынікаў чакаеце асабіста вы ад сваіх воінаў з Масковіяй? Спрачацца з расейцамі нікому не патрэбна. Гэта людзі, якія нікога ніколі не слухалі, не слухаюць і слухаць не будуць. І я з ними таму не спрачаўся, не спрачаюсь і спрачацца не буду. Я аб іншым думаю. Каб жыхары маёй краіны, Беларусі, ведалі сваю гісторыю. І я лічу, што гэта мне ўдалося. Тыя думкі, каторыя ёсць у маіх кнігах, яны пайшлі ў масу. Ну і добра, а больш мне нічога не трэба. Дзякую за гутарку. Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў пісьменнік і гісторык, аўтар кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатоль Тарас. У эфіры Радыё Свабода, і зараз раскажам пра адну з заўтрашніх перадач.